שרי נרק. נאוי הסוכי המודל, אין המזק היה קוטי, ענה מזה. נקילה לי פלא הממון הרעיון, כסי נקוטון לבולינגונות תהיה. קומי סחדי נמיד פסנו מובים באו, לא תסחדו כלו בלינגה לי לא בנה לי תויה. נמונו קוקו לנגם פה בולינגו לגי, נתנגי סמאי המיסו יסנטימון, נעבו בימה וקינו מוקורו נקו יוקה, סחו ימבין. Keoli mwenga nalela finika kwasi ya kekele Moninga wangai yambangai je n'en peux plus Nako kufa e marine pona yoye Yonde mwinga ya mote bananga ye Tika kosa langa buiko Lubela nga nini nizuyo Lubela nga sokyo linginga Yo baby si bolingo na bisa marine ah zela na no makambo makoya si mabongo kene atie bomanga na kufa mala moko tika konyo koloma ah nazali na no mwana na makila na zoto yo limonu ni sambai ti kanima No bako ya koseke na tika ni mbaba Mimanga niye, moninga wangai Iambangai, jina mpepli Nako kufae, magine pona yore Yonde mwinda ya mote mamanga yere Tika kosala mabu iku Lubela nga nini lizi yoro Lubela nga sokyo lingiga Zola wango Yeba mama kati santima yotala nasima olimweka yokeo yeba lawa pile mama Yeba mama kati santima yotala nasima olimweka yokeo Mama Shiku tazala mutoto Umupeti na lango marine Shiku tazala mutoto Umupeti na lango marine Odesu za kadila mama Fabrice kadila mama Adieta kadila mama marine Oke wangana kadila mama Tenewale kadila mama Omule kadila mama Yeba mama kati santima yotala nasima olimweka yokeo yekala lala wapi mama Yeba mama kati santima yotala nasima olimweka yokeo yekala lala wapi mama Epona kokina bumba he Epona luli marine Epona pani marine Epona kwala takito komwana mama e Saki asilingio matanga mambula makokita mpona ye e mwana mama e Yeba mama kati santima yotana nasima yolimeka yokeo yekana lala wapi e mama Sam Big Sam Yeba mama kati santima yotana nasima olimweka yokeo yekana lala wapi e mama Shiku tazala mutoto umupeti na lango marine ye Shiku tazala mutoto umupeti na lango marine ye Alube kadila mama desi kadila mama sola kadila mama marine ye Papari kadila mama oh kadila mama desi kadila mama marine ye Yeba mama kati santima yotana nasima olimweka yokeo yekana lala wapi e mama Big Sam Yeba mama kati santima yotana nasima Yeba mama, mota ti sentiment, yota na na sima.